เห็นการเกิดดับทีนี้ถ้าหากว่าจิตจะละวางจากการเพ่งพิจารณาดูรูปโดยอัตโนมัติตามที่กล่าวมาแล้วโลกที่ปรากฏการเป็นเครื่องรู้หายไปหมดก็ยังเหลือแต่จิตซึ่งเป็นตัวนามตอนนี้นามธรรมย่อมจะเกิดขึ้นภายในจิตอันเป็นส่วนละเอียดและคล้ายๆกับจิตนั้นนิ่งละเอียดอยู่เฉยๆส่วนที่รู้ก็ปรากฏการขึ้นอยู่แต่ไม่สามารถที่จะเรียกว่าอะไรจิตตัวผู้รู้ก็มีอยู่สิ่งให้รู้ก็มีปรากฏอยู่อย่างนั้นเพราะจะเรียกว่าอะไรก็เรียกไม่ถูกดังนั้นในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาที่เรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นก็เพราะสัจธรรมของจริงที่ปรากฏขึ้นในจิตนั้นย่อมไม่มีสมมุติอันใดที่เราจะไปเรียกว่าอะไรเป็นอะไรทั้งนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ปรากฏขึ้นภายในความรู้ของนักปฏิบัติก็มีสภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่คำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ปรากฏขึ้นขณะที่จิตรู้เห็นความเป็นจริงดังนั้นศัพท์หรือคำที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือพระไตรลักษณ์นั้นถ้าหากว่าจิตรู้แล้วไม่มีสมมุติบัญญัติพระพุทธเจ้าเอาภาษาอะไรมาพูดควรทำความเข้าใจว่าเมื่อจิตของพระพุทธเจ้าถอนออกมาจากสภาวะรู้พระไตรลักษณ์อย่างจริงจังแล้วเมื่อจิตมีอาการไหวขึ้นความคิดประหลาดมันจะเกิดขึ้นคือสมมุติบัญญัตินั่นเองแล้วมันจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าอ้อพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างนี้และอีกอย่างหนึ่งบางครั้งจิตก็อาจจะถอนออกมาเฉยๆแล้วไม่มีความสำคัญมั่นหมายอะไรเมื่อจิตถอนออกมาสู่สภาพปกติแล้วโดยวิสัยของผู้รู้เมื่อเกิดอะไรภายในจิตในใจนั้นเมื่อจิตถอนออกมาแล้วจะละทิ้งไปเฉยๆนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ท่านก็ย่อมจะคิดพิจารณาว่าสิ่งที่เราเห็นภายในจิตเมื่อสักครู่นี้คืออะไรแล้วภาษาสมมุติบัญญัติมันก็จะเกิดขึ้น